Teatrul Național va fi aici până la sfârșitul lunii iulie. Parchetul militar a declinat către DIICOT dosarul privind violențele de la mitingul din 10 august anul trecut, motivul invocat, faptele cercetate țin de securitatea națională. Și premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, începe astăzi o vizită oficială la București, prima după preluarea conducerii noului guvern de la Chișinău. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur-Căpitanu vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Negocieri între guvern și actori, premierul Viorica Dăncilă se întâlnește astăzi cu ministrul culturii și reprezentanții artiștilor. Aceștia din urmă reclamă concedieri, tăieri de salarii și de bugete. Discuțiile vin după ce actorii au protestat duminică în Piața Victoriei, iar ministrul culturii a cerut controle în teatre pentru a vedea cum se cheltuiesc banii. Iulian Unchi. Întâlnirea dintre actor și premierul Viorica Dăncilă are loc după protestul din weekend, când 250 de artiști nemulțumiți de tăierile bugetare și de concedierile de la instituțiile de cultură au protestat în stradă. Legat de actori, vreau să am o discuție cu dumnealor, să vedem care sunt nemulțumirile, vreau să chem și ministrul culturii. Cel care a cerut intervenția premierului a fost managerul de la TNB, Ion Caramitru. Doar la Teatrul Național au fost concediați 50 de tehnicieni. Ministrul culturii a anunțat că va trimite acolo corpul de control. Potrivit demnitarului, Teatrul Național are anul acesta un buget de 57 de milioane de lei, care ar include salariile aproape triple ale actorilor. În replică, directorul Teatrului Național, Ion Caramitru, spune că ministerul știe exact cum sunt cheltuiți banii alocați. Și acum avem Curtea de Conturi în Teatrul Național. Va fi aici până la sfârșitul lunii iulie, a venit de acum două săptămâni. Nu există niciun fel de debușeu pe care să-l faci, să-l folosești, mai precis, fără ca ministerul să știe, aș spune dinainte. 2 milioane de lei a tăiat Ministerul Culturii din bugetul alocat instituțiilor de cultură. Din acest motiv, susțin artiștii, teatrele nu și-au mai primit banii la timp, iar multe proiecte au fost anulate. Ministerul Educației a făcut publice rezultatele finale la evaluarea națională după ce au fost rezolvate contestațiile. 73,2% dintre candidații prezenți au obținut medii mai mari sau egale cu 5, cam aceleași rezultate ca anul trecut. Liliana Nicolae. Faptul că rezultatele de la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a 8-a sunt similare cu cele anterioare din clasele a 2-a, a 4-a și a 6-a arată de fapt că nu există o evoluție. Raluca Pantazi de la portalul edupedu.ro spune că tocmai acesta ar fi rostul evaluărilor din clasele mai mici. Asta înseamnă că școala își ratează în mod constant, an de an, obiectivul de a egaliza șansele, de a aduce copiii cu rezultate slabe, de a-i ridica peste nivelul lor pe care îl arată evaluările la clasa a doua. Potrivit Ralucai Pantazi, procentul de promovare a examenului de evaluare ar fi chiar mai mic decât cel raportat de minister. Ministerul Educației raportează rata asta de 70% la numărul elevilor prezenți la examenul de evaluare națională, nu la numărul elevilor care începuseră clasa a opta în toamnă. Dacă ne uităm așa, vedem că 40% dintre elevii care începuseră clasa a opta în septembrie, fie au lipsit de la evaluarea națională, fie nu au reușit să răspundă la subiecte, astfel încât să ia nota 5. La toate acestea se adaugă și așa numitul fenomen Brăila. Profesorii îi trec clasa pe elevii slabi pentru a avea un anumit număr de elevi și implicit finanțare mai mare, dar și posturi mai multe în învățământ. Pentru absolvenții de liceu continuă probele scrise ale examenului de bacalaureat. Astăzi e programată cea de limba maternă, urmează proba obligatorie a profilului, iar joi cea la alegere. Laura Doria sta de vorbă ieri cu liceenii după proba de limba română. La subiectul al treilea, elevii au avut de redactat un comentariu de minim 400 de cuvinte despre un text poetic scris de George Bacovia sau Lucian Blaga la profilul real, iar la uman au avut de ales între Ion Barbu sau Tudor Arghezi. La prima parte, absolvenții clasei a 12 au primit 5 întrebări pe baza unui text la prima vedere. Totodată, ei au argumentat dacă este necesară sau nu pregătirea riguroasă a unui discurs. La subiectul al doilea, elevii au prezentat perspectiva narrativă din textul Venea o moară pe siret de Mihail Sadoveanu. Întrebați ce crede despre actuala structura subiectelor de bacalaureat, tinerii au fost sceptici. Se bazează foarte mult pe reținerea informației. Nu e nicio problemă. Până la urma urmei, cel mai important lucru din școală și din liceu este că noi trebuie să fim sănătoși, să ne vedem de treaba noastră cu școala, să fii fericit, dragoste. Nu mi se pare foarte ok chestia asta cu învățatul pe de rost pentru subiectul 3. Primele rezultate vor fi afișate pe 8 iulie. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Mai mulți experți europeni încep astăzi o vizită în România în cadrul mecanismului de cooperare și verificare a sistemului judiciar, așa numitul MCV. Ministrul Justiției, Ana Birchel, se va întâlni cu delegația europeană de la ora 10. Cel mai recent raport MCV, publicat în noiembrie anul trecut, a criticat vehement adoptarea legilor justiției promovate de coaliția PSD-ALDE, dar și ceea ce partenerii europeni numesc presiunile asupra independenței sistemului judiciar. Dosarul privind violențele de la mitingul din 10 august anul trecut, parchetul militar l-a declinat către DIIC. Cot, motivul invocat, faptele cercetate țin de securitatea națională. Sonia Teodoriu. Săptămâna trecută, procurorul șef al DIICOT, Felix Bănil, a confirmat că unul dintre subordonații săi a cerut de la secția parchetelor militare a parchetului general dosarul privind violențele din 10 august 2018. Dosarul a fost cerut pentru o scurtă perioadă de timp, pentru a se analiza dacă există posibilitatea ca această cauză să fie reunită cu dosarul de la DIICOT, care vizează cercetări privind o presupusă lovitură de stat. La protestul din Piața Victoriei, la care au participat mii de oameni, au avut loc mai multe violențe ce s-au soldat cu zeci de răniți, protestatari și jandarmi. În acest dosar au fost puși sub acuzare Cătălin Țindile și Sebastian Cucoș, actualul și fostul șef al Jandarmeriei Române, conducerea Jandarmeriei București, Laurențiu Cazan, dar și Mihai Dan Chirică, secretar de stat în Ministerul de Interne. Aceștia sunt bănuiți de complicitate la abuz în serviciu și complicitate la participație improprie la purtare abuzivă. De asemenea, și la DIICOT a fost deschis un dosar în urma protestului. Jandarmeria Română a reclamat presupuse infracțiuni împotriva ordinii constituționale. Este scandalos faptul că la aproape un an de la violențele din Piața Victoriei, dosarul nu a fost trimis în judecată, spune la Europa FM liderul PNL Ludovic Orban. Mi se pare scandalos că după aproape un an de zile fie transmisă spre DIICOT, care cel puțin până astăzi a arătat că nu este un parchet care să vrea să cerceteze abuzurile săvârșite de putere. Părere împărtășită și de colegul din opoziție, Dan Barna, președintele USR. Sper că nu vorbim de o plimbare a dosarului între instituții, dar sper că acest dosar va ajunge în instanță într-un termen de, nu știu, luni sau un an, doi, și nu de cum vedem că este în prezent dosarul Mineriadei sau Revoluției, să devină o poveste fără sfârșit a justiției românești. Senatorii au votat modificările la legea electorală. Proiectul ajunge acum în Camera Deputaților, unde votul final este așteptat mâine. Parlamentarii speră că schimbările pe care le votează vor corecta neregulile de la ultimul scrutin, cel din 26 mai. Ioana Dumitrescu. Votul la alegerile prezidențiale în diaspora ar urma să aibă loc pe parcursul a trei zile, respectiv vineri, sâmbătă și duminică. Astfel se va putea vota după cum urmează. Vinerea votul va începe la ora 12 până la ora 21, iar sâmbătă și duminică programul va fi de la 7 dimineața până la 21. Alegătorii care se află în sediul secției de votare sau stau la coadă în afara secției la ora 21, când se închid urnele, își vor putea exercita dreptul de vot până la 23:59 de minute. O altă modificare importantă, românii din diaspora vor putea vota prin corespondență. În plus, parlamentarii au mărit suma pe care o primesc membrii birourilor electorale de la 100 la 150 de lei. Premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, începe astăzi o vizită oficială în București, prima după preluarea conducerii noului guvern de la Chișinău. Liliana Nicolae. Prim-ministrul Maia Sandu a promis că va face prima vizită oficială la București după ce autoritățile din România au recunoscut noul guvern de la Chișinău. Acest lucru s-a întâmplat cu o întârziere de câteva zile. Mai exact, după ce Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și Rusia au făcut declarații în acest sens. Ministrul Afacerilor Externe își exprima atunci disponibilitatea de continuare a parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, dar și a proiectelor comune de infrastructură. Noul ministru de Externe de la Chișinău, Nicu Popescu, în vârstă de 36 de ani, a venit încă de luni la București și a anunțat că România e principalul partener al Moldovei pe numeroase domenii. Reamintim, guvernul de la Chișinău a fost schimbat la începutul lunii trecute, după câteva zile de incertitudini și decizii controversate ale Curții Constituționale, ai cărei membri și-au dat recent demisia în bloc. Oligarhul Vladimir Plahotniuc, care controla fostul guvern, este dispărut din Republica Moldova de mai bine de două săptămâni. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Zi foarte că călduroasă astăzi. Disconfortul termic va fi accentuat în orele amiezii în cea mai mare parte a țării. În zonele din nord și nord-est, dar și la munte, din a doua parte a zilei se anunță ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi între 29 și 37 de grade. Cele mai ridicate valori se înregistrează în zonele de câmpie și podiș. O zi foarte caldă și în capitală soare și o maximă astăzi de 36-37 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, Simona Halep și Mihaela Buzărnescu se vor întâlni în premieră în circuitul WTA. Ele vor fi adversare într-un al doilea la Wimbledon, după ce în runda inaugurală a turneului de Grand Slam au trecut de Alexandra Sasnovic, respectiv Jessica Pigula. Halep a obținut o victorie muncită în fața jucătoarei bieloruse, numărul 36 WTA. Ea s-a impus în două seturi, 6-4-7-5, dar a avut probleme. La finalul primului set a cerut intervenția medicului după ce a alunecat și a acuzat dureri la gleznă. Sasnovic a început în forță actul secund, a condus 5-2, însă Halep a revenit și a câștigat 5 game-uri la rând. Buzărnescu a învins-o cu un dublu 6-4 pe Jessica Pigula, numărul 72 mondial. Au fost surprize mari în ziua inaugurală. Numărul 2 mondial, Naomi Osaka, a cedat în fața Iuliei Putințeva din Kazahstan, scor 7-6-6-2. O jucătoare de numai 15 ani venită din calificări, Cori Gauff, a eliminat-o pe Venus Williams, de 5 ori campioană la Wimbledon, acum în vârstă de 39 de ani, 6-4-6-4. Finalistă la turneul de junioare de la US Open, când avea doar 13 ani, și campioană la fete la Roland Garros anul trecut, americanca Cori Gauff se anunță a fi noua senzație a tenisului mondial. Ea avea doar 4 ani când Venus Williams câștiga ultimul său trofeu la All England Club. Revelația primei părți a sezonului, Marcheta Vondrușova, a fost învinsă de Madison Brangle. Shuai Zhang a eliminat-o pe Caroline Garcia, iar a 10-a favorită, Arina Sabalenka, a pierdut cu Magdalena Ribarikova. Astăzi vor debuta la Wimbledon Monica Niculescu, Sorana Cârstea, Ana Bogdan și Gabriela Ruse. Să mai spunem că Marius Copil a fost eliminat din runda inaugurală, învins de germanul Guido Pea, 7-6-5-7-6-3-6-4. Și în turneul masculin au fost câteva bombe. Numărul 4 mondial, Alexander Zverev, învins de cehul Veseli. Grigor Dimitrov, trimis acasă de francezul venit din calificări, Corentin Moutet, și al șaptelea favorit, grecul Tsitsipas, învins după 3 ore și jumătate de joc și 5 seturi de italianul Thomas Fabiano. Dinamo a renunțat la 7 dintre fotbaliștii aduși sezonul trecut de Mircea Rednic. Mandanda, Duso, Maio, Cabașii, Etatman, Zenche și Cristovao și-au încheiat contractele cu clubul din Ștefan cel Mare. De asemenea, albanezul Nasser Aliji a cerut rezilierea. Dinamo a anunțat și o sosire, l-a transferat pe mijlocașul croat Filip Mrzliak, liber după ce s-a despărțit de Astra Giurgiu. El este al 10-lea fotbalist venit în această vară sub comanda lui Eugen Neagoe. Tot respectul pentru prezentatorii știrilor din sport, fac niște exerciții de dicție fenomenale cu nume străine. S-a făcut cu astea? De care auzim o dată în viață și după aia Mandanda, gata. Mandanda, Duso, Maio, Cabașie, Tadman, Zenche și Cristovao, toate națiile pământului au fost la Dinamo. Domnii aceștia erau la Dinamo? Da. Ma, și-au plecat? Unii dintre ei Dinamo, au de mici. Jucat, alții n-au prea jucat. Mm-hmm. Certe că toți au plecat. Mm-hmm. Și acum au venit alți 10. Când ne citești pe ăștia? Care ieși între ce? Vreți, mă ocup și de treaba asta într-unul dintre jurnalele următoare. Nu, și la tenis e dificil în primele tururi, când sunt toți necunoscuții de pe lume. Bine, la Wimbledon mai mereu sunt surprize, că suprafața asta de joc, iarba, are cel mai scurt sezon în circuit. Sunt practic 2-3 competiții de încălzire și Wimbledon. Au rămas britanicii cu iarba. Oricum, iarba e tricky, adică nu știi niciodată ce obții. Da. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Azi începem cu piesa mea, optimistă, frumoasă. Uite un artist care o să vină curând în România. Ed Sheeran la Europa FM, Shape of You. Bună dimineața! The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now. down, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something.